46 آیات. قل ارائیتم ان حضر اللہ و سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم و اے حبر را کہ اکا اللہ و آخل استاسو نغو گنا اوسترگی امہر لگی استاسو بزرونو باندی یعنی عقل دنو آخلی من الہ غیر اللہ نسوک دے الہ بغیر دا اللہ نام دے الہ معنی سوکڑا چی غوگون ورکون کے اللہ دے نظر اوسترگی ورکون کے اللہ دے عقل ورکون کے اللہ دے لا الہ سمانا بل دا سبتون والا نشتن دے سبتون بیان کرکن دا صورت انعام کی ہوئی سورة قصص 71 نمبر آیات تھی. قل ارائیتم وای خبر را کہماتین جعل اللہ علیکم اللیل کو گردی اللہ تا سبان دشپا سرمدن طول عمر ہمیشہ الہ یوم القیامت تر قیامت پوری من الہ غیر اللہ نسوک دی بل الہ بغیر دا اللہ یاتیکم بزیان چی تاس باندی روز راولی ورنہ راولی نو الہ سمانا روز راوستن کے لا الہ سمانا بل سوک نشتے چی روز راولی ورنہ راولی صرف اللہ دے بیار بہت ترکیم وی قل ارائیتم خبر را کہ ماتا انجعل اللہ علیکم النار سرمدن کو گردی اللہ تاس باندی روز ہمیشہ الى يوم القيامة تر قيامتا پوری من اله غير الله نسوك دب الاله مددگار بغير دالان ياتيكم بليل تسكنون فيه چتاسو بانده شپراولي چارام پاکیوکے اله معنى اوکلا شپراوستن کے ودا طول مدد تي دالان کروز راولي دیمون سر مدد تي کشپرا ولی دیمون سر مدد تھی کمونگ لے پا دی بدن کسترگی و گناو زل راکڑے دیمون سر مدد تھی ندا ماناشو چی لا الہ الا اللہ نشتے بل مددگار بغیر دا اللہ نا تغسی شلما سپارا گورا طول دا دی بحث تھی شلما سپارا سورة نمل چغی که دی اللہ مانا کلی شعارا و نمل چا پیدا کلی اسمان نوز مکاوان دل لکم من السماع ایمان او ورید اسمان نوبو پامبتنا بی حدائی قضات باجا اللہ زرغن کمون کدی سر باغی چی تازه تازه ما کان لکم انتم بتو شجرا استاسو اختیار نشتا چیزا زرغن که ایلاهم مع اللہ بل مددگار شتی دا اللہ سرا نا لا الہ الا اللہ بل مددگار نشتا دویم امن جعل الارض قرارا سوک دے چیزا مکہ گرزول دولارا و جعل خلالا نارا او دی کمینز کی نهرون پیدا کری و جعل لار واسیا او دی لہرون پیدا کری وجعل بين البحرين حاجزا او پیدا کړې په میند دو دریاونو کې او پردا الہ مع الله نسوک دې بل مددگار د الله سره چې دا کارونه سوک کوي هغه ته مددگار وي لا اله الا الله نشته بل مددگار بیا وي اما یجیب المستر اذا دعاه سوک دې چې قبول کی سوال د پریشان کله چې आवाज کوي الله تا او یکشف السوء او لری کی تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض او تاسو ګرځول یو بل پسې پزماکه کی الہ مع الله اشته بل مددگار د الله سره لا اله بل مددگار نشته اما یادیکم فی ظلمات البر والبحر سوګ دې تاسو ته هدایت کی پتیارو د وچه او د لمدی کی ومن يرسل الرياح سوق دي چرالیگی هواگانی بشرم بین یدی رحمتی زیر مخک مخک دخ پل رحمتنا دا کارون سوق کئی ایلہم مع اللہ دا بل مددگار دی دا اللہ سر نا لا ایلہ بل سوق مددگار نشتا تعال اللہ عما یشرکون اللہ اچت داغن چدی و سر شرکی امن یبتو الخلق ثم یعیدو سوک دے چی پیدا کی مخلوق ابی ابی ام جون دے کی پس دق مرگنا امن یرزقکم من السماع والارض سوک دے چی تاسو لروزی در کی دا اسمان او دزمکینا باران کی او دزمکینا آمدن پیدا کی ایلہم مع اللہ دا بل مددگار دا اللہ سر نا لا الہ الا اللہ دے مطلب شو دا سورة نمل آیاتو ندی 21, 22, 23, 61, 64 ادی که دا الہ مانا کرده چه مددگار